การปรากฏการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละครั้งนี้เป็นประโยชน์สุขแก่สัตว์โลกอย่างมหาศาลอย่างไม่มีอะไรที่จะเทียบเท่าได้เพราะเมื่อมีพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามมาต่อไปเมื่อมีพระธรรมคำสอนก็จะมีพระอริยสงฆ์สาวกพระอรหันตสาวกทั้งหลายปรากฏตามขึ้นมาพระอรหันต์ทั้งหมดที่ปรากฏขึ้นในยุคนี้ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เกิดได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วได้นำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกพอสัตว์โลกได้ยินได้ฟังก็เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสน้อมนำเอาไปปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ด้วยอำนาจของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เกิดจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วมานำเอาคำสอนนำเอาพระธรรมที่ได้ทรงตรัสรู้มาเผยแผ่สั่งสอนก็จะไม่มีผู้ที่จะสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้จะไม่สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายจากสังสารวัฏแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยตนเองนี่คือพระคุณอันใหญ่หลวงของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มีต่อสัตว์โลกเพราะสัตว์โลกตามลำพังนี้จะไม่มีบารมีพอที่จะสามารถปฏิบัติตนเองให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าปฏิบัติได้ก็เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นซึ่งเป็นหนึ่งในล้านล้านคนที่จะมีความรู้ความสามารถถึงขนาดที่จะสอนตนเองปฏิบัติตนเองให้ได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้การเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จึงไม่ใช่เป็นการเกิดขึ้นมาได้อย่างง่ายๆ นานๆจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งผู้ใดที่ได้มาเกิดทันกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทันกับอายุของพระพุทธศาสนาผู้นั้นจะถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคมีวาสนามากมีโอกาสที่จะทำให้ตนได้หลุดพ้นจากเกิดการเกิดแก่เจ็บตายได้ซึ่งนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งและเมื่อได้มาพบแล้วถ้าไม่สนใจศึกษาไม่สนใจปฏิบัติก็เหมือนกับไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาก็ยังจะต้องติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอยู่เรื่อยๆความทุกข์ต่างๆที่ได้จากการเกิดแก่เจ็บตายก็จะมีอยู่ต่อไปไม่มีวันหมดสิ้นดังนั้นถ้าได้มา เกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจึงไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันดีอันงามนี้ให้หลุดมือไปอย่าไปคิดว่าจำเป็นจะต้องเกิดพร้อมๆกับพระพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นถึงจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าโดยตรงดังที่ทรงตัดสั่งไว้ก่อนที่จะจากไปว่าธรรมวินัยที่ตถาคตตัดไว้ชอบแล้วนี่แลจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาถ้าพวกเธอมีพระธรรมคำสอนของเราตถาคตถ้าพวกเธอสนใจที่จะศึกษาพวกเธอก็จะเหมือนกับมีพระศาสดาสั่งสอนอยู่ต่อหน้าของพวกเธอเลยงั้นอย่าไปถูกกิเลสหลอกว่าต้องรอให้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงต้องฟังจากธรรมของจากพระพุทธเจ้าโดยตรงก็จะต้องรอไปอีกกี่กับก็ไม่ทราบกว่าจะได้มาเกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้าการเกิดของเรากับการเกิดของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าจะตรงกันเสมอไปช่วงที่พระพุทธเจ้าเกิดเราอาจจะไม่ได้มาเกิดก็ได้อย่างยุคนี้ยุคของสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นี้พวกเราก็ไม่ได้มาเกิดในยุคนั้นในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แต่เรายังอยู่ในยุคของพระพุทธศาสนาอยู่ในยุคที่ยังมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในยุคที่ยังมีพระอรหันตสาวกที่ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้อยู่ก็เหมือนกับว่าเราได้อยู่กับพระพุทธเจ้าได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าแล้วจึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จะมาห้ามไม่ให้เรามาศึกษาห้ามไม่ให้เรามาปฏิบัติถ้ามีเหตุผลก็เป็นเหตุผลของข้าศึกศัตรูของพวกเรานั่นเองก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาความหลงที่จะหลอกล่อให้เราหลงติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดที่จะหลอกให้เราเห็นความสำคัญของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าสำคัญกว่าการศึกษาสำคัญกับการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะความจริงแล้วไม่มีอะไรที่จะสำคัญกว่าการศึกษากับการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะช่วยให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีพระพุทธมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตามคำสอนนี้เท่านั้นที่สามารถที่จะทำให้เราหลุดพ้นได้ดังนั้นเราควรที่จะกำจัดอุปสรรคต่างๆเหตุผลต่างๆที่จะหลอกล่อไม่ให้เราได้ศึกษาให้ได้ปฏิบัติเช่นบางทีก็จะหลอกให้เราคิดว่าไม่เป็นการเห็นแก่ตัวหรือที่เรามาศึกษามาปฏิบัติปล่อยให้คนอื่นเขาดูแลตัวของเขาไปเองอย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นการเห็นแก่ตัวหรือเวลาที่เราไปทำอะไรอย่างอื่นทำไมไม่เคยมีความคิดว่าเป็นการเห็นแก่ตัวบ้างเวลาที่เราไปเที่ยวกันไปสนุกสนานเฮฮากันทำไมไม่ได้คิดว่าเป็นการเห็นแก่ตัวไปได้อย่างสบาย แต่พอให้มาศึกษามาปฏิบัติธรรมเท่านั้นแหละกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาทันทีกลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวขึ้นมาทันทีทั้งที่ทุกคนก็เป็นคนเห็นแก่ตัวอยู่แล้วและการกระทำอะไรต่างๆก็ทำเพื่อตัวเองอยู่แล้วทั้งนั้นการกระทำอะไรเพื่อตัวเราเองนี้ถ้าไม่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นก็ไม่น่าจะเป็นความเสียหายแต่อย่างใดถ้าการออกมาศึกษาการออกมาปฏิบัติเป็นการเห็นแก่ตัวก็จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏให้เป็นที่กราบไหว้บูชาได้จะไม่มีพระอาหารหันตสาวกมาปรากฏให้เป็นที่กราบไหว้บูชาได้เพราะทุกคนก็จะต้องดูแลสิ่งนั้นดูแลสิ่งนี้ดูแลคนนั้นดูแลคนนี้แล้วจะมีโอกาสที่จะออกมาศึกษามาปฏิบัติได้อย่างไรบรรดาผู้ที่มาบวชมาศึกษามาปฏิบัตินี้จึงต้องเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างแน่นอนทำไมเขามาบวชได้ทำไมเขาไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นทำไมพอเราจะปฏิบัติพอจะเราจะศึกษาขึ้นมากลายเป็นเราเป็นคนเห็นแก่ตัวไปเพียงคนเดียวอันนี้ก็เป็นเล่ห์กลของโมหะอวิชชาตัวที่จะคอยหลอกล่อคอยดึงไม่ให้เราได้เล็ดลอดออกจากบ่วงของพยาบาลแม้แต่พระพุทธเจ้าเองทรงที่ขณะที่ทรงปฏิบัติก็ต้องพบกับพยาบาลที่จะมาคอยหลอกล่อไม่ให้พระองค์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่เนื่องจากพระองค์มีสติปัญญาที่ฉลาดแหลมคมรู้เล่ห์กลของกิเลสตัณหาต่างๆจึงสามารถคว่ำกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้ได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของโลกมาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าเราดำเนินรอยตามพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไปเห็นแก่ตัวได้อย่างไรขอให้เรายึดรอยทางดำเนินของพระพุทธเจ้าและรอยทางดำเนินของพระอรหันตสาวกทั้งหลายเถิดแล้วเราจะไม่ผิดหวังแล้วเราจะไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวแต่เราจะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกได้เป็นจำนวนมากอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้เป็นมาจนบัดนี้นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะพิจารณาอยู่เนืองๆว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่ามีประโยชน์มากกว่าการได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อให้ได้ทรัพย์สมบัติมาเป็นร้อยล้านพันล้านต่อให้ได้ตำแหน่งใหญ่โตมโหฬารถึงระดับเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีคุณค่าเท่ากับการได้ศึกษาได้ปฏิบัติพอเมื่อเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์ของพระอริยเจ้าคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ได้มรรคผลนิพพานได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในหัวใจให้หมดสิ้นไปถ้าได้เงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านได้เป็นใหญ่เป็นโตจะไม่สามารถ ทำให้การเวียนว่ายตายเกิดนี้สิ้นสุดลงได้จะไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้มีเพียงการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและไม่มีเวลาอันไหนจะดีเท่ากับเวลานี้คือปัจจุบันนี้เพราะเวลานี้เป็นเวลาที่พร้อมที่สุดแล้วเป็นเวลาที่เรายังมีลมหายใจเป็นเวลาที่เรายังมีกำลังวังชาที่จะศึกษาและปฏิบัติได้อย่างเต็มที่อย่าถูกความหลงหลอกให้เราผัดวันประกันพรุ่งให้เราทำภารกิจอันนั้นก่อนอันนี้ก่อนโดยที่ไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็ได้ชีวิตของเรานี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นี้ไม่มีใครรู้ดังนั้นให้พิจารณาถึงความเสื่อมของสิ่งต่างๆเถิดแล้วเราจะได้เห็นว่ามันไม่มีความสำคัญอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นบุคคลมันต้องเสื่อมมันต้องหมดไปทั้งนั้นต่อให้เราดูแลรักษามันอย่างไรดีขนาดไหนก็ตามเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมหมดไปอยู่ดีเหมือนกับเวลาที่เราไปก่อสร้างเจดีย์ทรายที่ชายทะเลต่อให้ก่อสร้างให้มันวิจิตรพิสดารสวยงามขนาดไหนก็ตามพอเวลาน้ำขึ้นมามันน้ำก็จะซัดทรายกองทรายที่เราก่อไว้ให้ล่มสลายหายไปหมดเลยดังนั้นการดูแลสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆนี้เป็นการดูแลสิ่งที่จะต้องเสื่อมสิ่งที่จะต้องหมดไปดูแลไม่ดูแลผลมันก็เท่ากันคือมันก็ต้องหมดไปเช่นเดียวกันแต่ผลที่จะกระทบกับชีวิตเรานี้มันร้ายกาจมันรุนแรงเพราะถ้าเราไปดูแลสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆเราก็จะไม่มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติแล้วเราก็จะพลาดโอกาสอันยากนี้โอกาสที่จะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนมีผู้คอยอบรมสั่งสอนชี้บอกทางมีผู้คอยแก้ปัญหาให้โอกาสนี้ก็จะหมดไปโอกาสที่จะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็จะหลุดมือไปเพราะมัวแต่ไปห่วงไปกังวลไปดูแลกับสิ่งที่ไม่มีสาระคุณประโยชน์แก่จิตใจและเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระคุณประโยชน์กับใครเป็นสิ่งที่จะต้องเสื่อมหมดไปอยู่ดีจะดูแลหรือไม่ดูแลก็ตามถึงเวลามันก็จะต้องเสื่อมหมดไปนี่คือสิ่งที่เราควรพิจารณาเพื่อที่เราจะได้เริ่มการปฏิบัติกันอย่างจริงจังกันเสียทีไม่งั้นมันก็จะถูกหลอกให้ผัดไปเรื่อยๆพอดูคนนี้แล้วเดี๋ยวก็มีคนนั้นมาให้ดูแลต่อดูแลสิ่งนั้นแล้วเดี๋ยวก็มีสิ่งนี้มาให้ดูแลต่อมันก็จะดูแลแต่เรื่องของคนอื่นไม่เคยมาดูแลเรื่องของตนเองเลยการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็เลยไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะพิจารณาอยู่เรื่อยๆพิจารณาความแก่อยู่เรื่อยๆพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เรื่อยๆพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะกระตุ้นให้พวกเรานั้นรีบศึกษารีบปฏิบัติกันเพราะว่าเวลาของเรานี้มันมีแต่จะน้อยลงไปมันไม่มีมากขึ้นไปแล้วมันจะหมดไปเมื่อไหร่ก็จะไม่มีใครรู้เวลามันจะหมดนี่ก็จะต้องเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เ ร้องไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจะไม่สามารถเอาโอกาสเอาเวลาอันมีค่านั้นกลับคืนมาได้เพราะเราปล่อยทิ้งไปอย่างไม่แยแสมัวแต่ไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่สำคัญนี่คือเรื่องของปัญหาของพวกเราที่ยังไม่ได้ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่มักจะอ้างสิ่งนั้นอ้างสิ่งนี้บางทีก็อ้างว่าความสามารถไม่พอบารมีไม่พอถ้าไม่พอก็ต้องเติมมันขึ้นมาสิสร้างมันขึ้นมาสิไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นถ้าบารมีไม่พอก็สร้างมันขึ้นมาวิริยะบารมีไม่พอก็สร้างวิริยะบารมีขึ้นมาปัญญาบารมีไม่พอก็สร้างปัญญาบารมีขึ้นมาไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นแล้วก็มาบ่นว่าไม่มีบารมีไม่มีบารมีบ่นไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลานี้เรายังสร้างบารมีได้เพิ่มบารมีได้ถ้าในอดีตเราไม่ได้สร้างมาเราไม่ได้เติมมาเราก็มาสร้างตอนนี้ก็ได้เหมือนกับเราขับรถยนต์ไปแล้วเราลืมแวะจอดสถานีบริการลืมเติมน้ำมันน้ำมันก็เหลือน้อยก็แวะจอดเติมได้ไม่ใช่ไม่มีใครห้ามไม่ให้เติมเห็นเกว่ามันจะหมดแล้วขีดแดงแล้วก็จะปั๊มน้ำมันที่ไหนก็เลี้ยวเข้าไปจอดเติมมันให้เต็มถังได้ไม่ใช่มีแต่บ่นว่าไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันแล้วก็ปล่อยให้รถมันจอดวิ่งไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของกุศโลบายของกิเลสตัณหาที่จะคอยหลอกล่อไม่ให้เรานี่ทำอะไรไม่ให้เราปฏิบัติไม่ให้เราศึกษาพระธรรมคำสอนตอนนี้เราขาดบารมีอะไรเติมก็ไปสิขาดทานบารมีก็ทำทานไปสิก็ขาดศีลบารมีก็รักษาศีลไปสิมีใครมาห้ามเราไม่ให้รักษาศีลมีใครมาห้ามไม่ให้เราทำทานมันเป็นของเราทั้งนั้นเงินทองของเราเราจะไปทำทานใครจะมาห้ามเราได้อย่างไรเวลาเราไปซื้อของต่างๆทำไมเราไม่มีใครมาห้ามพอเราจะเอาไปทำทานนี้กลับมีคนมาห้ามมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเรานี่แหละที่มันจะไม่ยอมให้เราสร้างบุญสร้างบารมีกันแล้วพอเราจะศึกษาปฏิบัติมันก็อ้างว่าไม่มีบุญไม่มีบารมีตอนนี้ไม่มีทานบารมีก็ทำทานบารมีไปไม่มีศีลบารมีก็รักษาศีลไปไม่มีเนกขัมมะบารมีก็เจริญไปในกัมมะบารมีก็คือการออกจากกามออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเรามีศีลห้าแล้วขั้นต่อไปเราก็จะสามารถรักษาศีลแปดได้ศีลแปดก็คือการออกจากกามนี่เองออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าเนกขัมมะเนี่ยเราทำได้ไม่มีใครเขาห้ามไม่มีกฎหมายออกมาห้ามว่าไม่ให้ทำใครอยากจะทำใครไม่มีเนกขัมมะบารมีก็มาสร้างเนกขัมมะบารมีกันใครไม่มีอุเบกขาบารมีก็มาสร้างอุเบกขาบารมีกันอุเบกขาบารมีก็เกิดจากการมีสติอย่างต่อเนื่องทำใจให้รวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิเท่านั้นเองพอใจรวมเข้าสู่อัปปนาแล้วก็จะเกิดอุเบกขาขึ้นมาใจจะเป็นกลางใจจะปราศจากความรักชังกลัวหลงปราศจากความโลภโกรธหลงแต่เป็นของชั่วคราวอุเบกขาที่ได้จากสมาธินี้ยังมีโอกาสที่จะเสื่อมลงไปและหายไปได้หมดไปได้เวลาออกจากสมาธิมาถ้าอยากจะรักษาอุเบกขาให้อยู่ต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาบารมีปัญญาบารมีก็ต้องเห็น อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะเห็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามต่างๆเช่นอาหารก็เห็นเป็นสิ่งที่สกปรกอันนี้เห็นเพื่อที่จะได้กำจัดตัณหาความอยากต่างๆที่จะมาคอยทำลายอุเบกขาที่มีอยู่ในใจให้หมดไปถ้ามีปัญญาตัดตัณหาความอยากต่างๆอุเบกขาใจที่เป็นกลางว่างปราศจากความโลภโกรธหลงก็จะคงอยู่ต่อไปได้นี่คือสิ่งที่พวกเราสามารถปฏิบัติกันได้ในชาตินี้และเป็นชาติที่ดีที่สุดเพราะว่ามีพระธรรมคำสอนอยู่แล้วมีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคอยสั่งคอยสอนคอยบอกทางอยู่แล้วมีสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วไม่มีอะไรที่จะว่าไม่พร้อมทุกอย่างพร้อมหมดอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นก็คือตัวเราเองใจของเราเองว่าพร้อมหรือไม่พร้อมมันก็ไม่น่าจะมีเหตุมีผลอันใดที่จะบอกว่าไม่พร้อมถ้าจะมีก็มีเพียงตัวเดียวเท่านั้นก็คือความหลงความหลงที่ยังหลงติดอยู่กับความสุขทางโลกอยู่นี่เองยังติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังไม่อยากสละความสุขอันนี้ไปแต่ขอให้รู้ว่าความสุขอันนี้มันเป็นความสุขของยาเสพติดดีๆนี่เองรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่แหละคือยาเสพติดที่ร้ายกาจที่สุดที่ทำใหจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายนี้ต้องติดกับอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในกามภพนี้กามภพก็คือภพของสัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในกามนี้เองก็เหมือนกับพวกที่ติดยาเสพติดก็ต้องเสพยาเสพติดไปเรื่อยๆจนตายไปในที่สุดตายไปแล้วพอกลับมาเกิดใหม่ก็กลับมาเสพใหม่นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้เห็นโทษว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความทุกข์ที่ถูกความสุขหุ้มห่อเอาไว้เป็นผิวบางๆเหมือนกับยาขมเคลือบน้ำตาลนี่เองน้ำตาลนี่มันเคลือบยาขมผิวบางๆพอเราอมเข้าไปใหม่ๆมันก็หวานพอน้ำตาลละลายไปหมดแล้วก็เหลือแต่ความขมความสุขที่เราได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ก็เป็นแบบนั้นเวลาได้เสพสัมผัสก็มีความสุขพอไม่ได้เสพความสุขนั้นก็จางหายไปปล่อยให้จิตใจอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายปล่อยให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดรำคาญใจต่างๆปรากฏขึ้นมาจนทนไม่ไหวต้องไปเสพใหม่เสพเพื่อที่จะได้ดับอารมณ์หงุดหงิดรำคาญใจต่างๆเหล่านี้ไปแต่เสพเท่าไหร่อารมณ์เหล่านี้มันก็ไม่มีวันหมดไปและมันมีจะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆต้องเสพมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดร่างกายก็จะไม่สามารถรับกับทนกับพิษของยาเสพติดได้ก็ต้องตายไปสิ่งที่เราเสพกันคือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพานี้ก็เป็นเหมือนยาเสพติดเพียงแต่ว่ามันไม่รุนแรงเท่ากับยาเสพติดมันไม่ได้ทำให้ร่างกายนี้ตายไปแบบยาเสพติดแต่มันก็มีผลคล้ายๆกันเช่นโรคภัยต่างๆที่เกิดจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสมากเกินไปคนที่ดื่มสุรายาเมาก็จะเกิดโรคทางกระเพาะทางลำไส้ทางตับทางไตคนที่เสพบุหรี่ควันบุหรี่ก็จะมีผลกระทบกับทางปอดทางหลอดลมหายใจ คนที่เสพของหวานของเค็มอะไรมากๆเกินไปของมันมากๆเกินไปก็มีผลกระทบต่อระบบการทำงานของร่างกายระบบอวัยวะต่างๆทำให้เกิดโรคไขมันอุดตันโรคหัวใจวายโรคอะไรต่างๆตามมาอันนี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์แบบไม่มีขอบไม่มีเขตแต่ถ้าได้มาบำเพ็ญได้มาปฏิบัติธรรมแล้วพบกับความสงบที่เกิดพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ใจจะเกิดความอิ่มขึ้นมาจะไม่หิวโหยกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์จะไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาให้ความสุขเมื่อไม่ใช้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาให้ความสุขผลที่กระทบต่อร่างกายก็จะไม่มีร่างกายก็จะอยู่เป็นปกติสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่คือเรื่องของผลดีผลเสียระหว่างการปฏิบัติธรรมกับการเสพกามกับการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีความแตกต่างกันอย่างฟ้ากับดินทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ตายไปแล้วผลที่ได้รับต่อจิตใจก็ต่างกันผู้ที่เสพกามก็ยังจะมีกามตัณหาติดอยู่ภายในใจที่จะเป็นตัวฉุดให้ไปเวียนว่ายตายเกิดในกามภพต่อไปผู้ที่ไม่เสพกามก็เป็นผู้ที่จะได้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่เสพความสงบจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านเลิกเสพกามแล้วท่านไม่หาความสุขจากทางร่างกายแล้วท่านตัดตัณหาทั้งสามให้หมดไปจากใจได้แล้วตัดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากใจได้แล้วใจของท่านจึงมีแต่ความสงบมีแต่ความอิ่มความพอมีบรมสุขตลอดเวลาจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาร่างกายเพื่อมาใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความตายไม่ต้องมาทุกข์กับการพัดพรากจากสิ่งที่รักจากบุคคลที่รักอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราถ้าเราหมั่นพิจารณาโทษของการเวียนว่ายตายเกิดพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายที่เป็นผลที่จะตามมาถ้ามีการเกิดขึ้นผลเหตุที่ทำให้มาเกิดก็คือตัณหาความอยากต่างๆเช่นกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้วิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ได้ในสิ่งที่ไม่ชอบอยากได้ในสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบก็อยากไม่ได้ถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจก็จะดิ้นรนกวัดแกว่งไม่ตั้งอยู่ในความสงบไม่เป็นอุเบกขาก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราเอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้าเอาแบบฉบับของพระอรหันตสาวกมาเป็นแบบฉบับของพวกเราท่านทำตนอย่างไรดำรงตนอย่างไรเราก็ดำรงตนอย่างนั้นท่านสละทุกสิ่งทุกอย่างท่านตัดทุกสิ่งทุกอย่างท่านไม่ให้ความสำคัญกับทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากการศึกษากับการปฏิบัติธรรมเท่านั้นท่านจึงได้สิ่งที่วิเศษที่เลิศที่พวกเราไม่ได้กันเพ พราะเรายังให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นๆอยู่ไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษากับการปฏิบัติเนี่ยเราจึงไม่ได้ศึกษากันไม่ได้ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ทำกันก็พอหอมปากหอมคอเช่นในช่วงวันหยุดการทำงานก็มาศึกษามาปฏิบัติทำกันแต่ก็ไม่ใช่ทุกช่วงวันหยุดวันอื่นก็อาจจะไปทำภารกิจอย่างอื่นไปหาความสุขทางอื่นกันถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็คงจะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นการเกิดแต่ละครั้งมันก็นำความทุกข์มาให้เสมอถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็ต้องไม่เกิดเท่านั้นนี่คือโอกาสอันดีงามของพวกเราที่นานๆจะได้มาปรากฏสักครั้งหนึ่งคือได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าเราต้องหาโอกาสหาเวลามาศึกษามาปฏิบัติให้ได้อย่างเต็มที่เท่านั้นถ้าเราหาได้เราก็จะได้ผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันดังนั้นหน้าที่ของพวกเราตอนนี้ก็คือถ้าเรายังมีภาระมีอะไรขอให้เราพิจารณาภาระเหล่านั้นให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นภาระที่สำคัญอะไรก่อนเราตายไปวันนี้ภาระเหล่านั้นใครจะทำต่อมันก็ต้องมีใครทำต่อจนได้ถ้าไม่มีใครทำต่อภาระนั้นต่อไปมันก็จะหมดสภาพไปของมันเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งนั้นต่อให้เราดูแลรักษาให้ดีขนาดไหนมันก็ต้องหมดไปอยู่ดีดังนั้นคอยพิจารณาดูความเสื่อมของสิ่งต่างๆที่เราถือว่าเป็นสิ่งสำคัญถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของเราให้เรามาเห็นความสำคัญของภาระหน้าที่ที่สำคัญจริงๆของเราเถิดนั่นก็คือการศึกษาการปฏิบัติเพราะจะทำให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีภาระหน้าที่การงานอื่นๆในโลกนี้ที่จะสามารถทำได้และโอกาสที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็ไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนานๆจะเกิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งไม่เหมือนกับภาระหน้าที่ดูแลคนอื่นมีอยู่ทุกครั้งที่เรามาเกิดในโลกนี้เกิดมาแล้วมันมีภาระหน้าที่จะต้องดูแลสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เสมอแต่ดูแลแล้วดีขนาดไหนก็ตามในที่สุดมันก็เสื่อมหมดสภาพไปในแต่ละภพแต่ละชาติที่เรามาเกิดเราก็มีหน้าที่ดูแลรักษาคนนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้มาโดยตลอดแล้วเป็นไงพอเราตายจากโลกนี้ไปสิ่งเหล่านั้นมันก็หมดความหมายไปสิ่งเหล่านั้นมันก็เสื่อมสูญสลายหมดไปอยู่ดีไม่เห็นมีอะไรแตกต่างกันเลยจะดูแลหรือไม่ดูแลมันก็เสื่อมสลายมันก็หมดไปอยู่ดีแต่ถ้าเรามาดูแลรักษาใจของเรามาศึกษามาปฏิบัติธรรมใจของเรานี่จะมีแต่ดีขึ้นไปตามลำดับจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนับตั้งแต่ระดับขั้นพระโสดาบันขึ้นไปมันก็จะขยับขึ้นไปสู่ภูมิธรรมที่สูงตามลำดับต่อไปจากโสดาบันก็ไปสู่สกิทาคามีจากสกิทาคามีก็ไปสู่อนาคามีจากอนาคามีก็ไปสู่พระอรหันต์ไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้แหละเป็นสิ่งที่มีสาระคุณมีประโยชน์ที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวในโลกนี้เท่านั้นเพราะเป็นสิ่งที่มีผลกระทบโดยตรงกับจิตใจของเราเลยไม่มีอะไรในโลกนี้การกระทำอะไรในโลกนี้ที่มีผลกระทบกับจิตใจของเราเหมือนกับการได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมการกระทำอย่างอื่นถ้ามีผลกระทบกับใจก็เป็นผลกระทบแบบชั่วคราวทำบุญก็ไปสวรรค์แล้วหลังจากนั้นบุญบ่นก็เสื่อมกลับลงมาเกิดใหม่ทำบาปก็ไปอบาย พอหมดบาปก็กลับมาเกิดใหม่ไม่มีผลกระทบอะไรที่ถาวรกับจิตใจที่เป็นแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกับการศึกษาการปฏิบัติธรรมถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมก็จะพลิกจิตใจที่เวียนว่ายตายเกิดกลายเป็นจิตใจที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอย่างถาวรนี่แหละเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่มีคุณค่ามีประโยชน์กับชีวิตจิตใจของพวกเราอย่างยิ่งยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้และชาตินี้โอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีงามของพวกเราโอกาสที่พวกเราจะสามารถปฏิบัติและหลุดพ้นได้ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีโอกาสเราก็จะต้องรอไปจนกว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาในครั้งต่อไปแล้วถ้าไปพบแล้วเรายังไม่สามารถแก้ปัญหาเดิมๆอยู่คือยังปล่อยให้เห็นปล่อยให้สิ่งต่างๆนั้นมีความสำคัญกว่าการศึกษากับการปฏิบัติธรรมการได้พบกับพระพุทธศาสนาแต่ละครั้งมันก็จะไม่เกิดประโยชน์เช่นเดียวกันเหมือนกับการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาในตอนนี้ถ้าเรายังไม่เห็นว่าการศึกษาการปฏิบัติของพระธรรมคำสอนนี้มีความสำคัญยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้มันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้ต่อไปในอนาคตต่อให้ได้เกิดถ้าได้เจอกับพระพุทธเจ้าโดยตรงมันก็จะอ้างว่ามันมีภาระที่จะต้องดูแลรักษาต้องทำต่อไปมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาศึกษามาปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อที่จะได้รับผลอย่างเต็มที่ได้ดังนั้นเราต้องกำจัดปัญหานี้ตั้งแต่บัดนี้ไปต้องพิจารณาความเสื่อมของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เราห่วงที่เรารักที่เราห่วงว่าไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องหมดสภาพไปอยู่ดีแต่การได้มาศึกษาได้ปฏิบัติธรรมนี้มันจะทำให้จิตใจของเรานี้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันอย่างถาวรไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปขอให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ตัดได้ปล่อยวางสิ่งต่างๆไปเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติและมาบรรลุธรรมกันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราภิริปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยและจะให้ถามเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วก็ขอยุติเรื่องการถามตอบไว้เพียงเท่านั้น ครับกับเรียนพระอาจารย์สุชาตินะคะขอสอบถามคำสอนของท่านพระพุทธเจ้านะคะที่ท่านกล่าวว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับนะคะ คือของทุกอย่างที่เกิดดับมันก็ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาทั้งนั้นมันจึงมีแต่ความทุกข์เกิดมามันก็ทุกข์แต่คนเรากลับไม่เห็นว่าทุกข์เรากลับเห็นว่าสุขกันดีใจเลี้ยงฉลองวันเกิดกันใช่ไหมความจริงมันทุกข์แต่เราไปเห็นว่ามันสุข ของทุกอย่างที่เกิดนี่มันก็ทำให้เกิดความทุกข์ตามมาพระอาจารย์ถึงบอกว่าไม่มีอะไรนอกจากมีแต่ความทุกข์ที่เกิดและดับเท่านั้นในโลกนี้เข้าใจยัง เข้าใจค่ะ มีอะไรไหม Question from Kun San Jeff John. Respected Ajahn, just clarify with you the point of truth. The knowing is independent of the body, memory, thought, feeling, and consciousness, right? Knowing is not consciousness, right? Knowing and consciousness is the same thing. The one who knows, inside the one who knows, there is also feeling and thinking. But we can stop the thinking and the feeling if we can concentrate the mind to become one. When the one who knows become one, then the thinking can stop.And all the feeling that associated that with thinking will also stop. คำถามต่อไปจากคุณรัชนกดิฉันเพิ่งได้รับการผ่าตัดหลังผ่าตัดมีอาการเจ็บแผลนะดิฉันให้ภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆและบอกให้ดิฉันพยายามแยกกายกับจิตออกจากกันไปฟังธรรมได้นั่งภาวนาพุทโธแต่แยกกายกับจิตไม่ได้ต้องทำเช่นไรคะ ก็ใช้การบริกรรมพุทโธนี้เป็นการแยกไปก่อนแต่เป็นการแยกชั่วคราวเวลาที่เราอยู่กับคำบริกรรมพุทโธเราก็จะลืมเรื่องร่างกายไปก็เหมือนกับแยกออกจากร่างกายไปชั่วคราวอันนี้ถ้าอยากจะแยกอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่มีความรู้สึกในตัวของมันเองดินไม่รู้น้ำไม่รู้ลมไม่รู้ไฟไม่รู้อาการ32ในร่างกายเขาไม่รู้ว่าเขาเจ็บแผลที่ถูกผ่าเขาไม่รู้ว่าเขาเจ็บผู้ที่รู้คือใจแต่ใจไม่ได้เป็นผู้เจ็บฉะนั้นขอให้รู้จักวิธีแยกแยะให้เข้าใจว่าใจนั้นมีหน้าที่รับรู้ก็รับรู้ไปแต่อย่าไปเจ็บกับร่างกายร่างกายเจ็บก็รับรู้ว่าเขาเจ็บถ้าใจเจ็บก็เพราะว่าใจอยากจะให้ความเจ็บหายไปเมื่อเกิดความอยากใจก็จะทรมานเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้เป็นตัวที่เราสามารถที่จะกำจัดได้คือความทุกข์ทางใจคือให้รู้เฉยๆให้รับสภาพกับของร่างกายเหมือนกับเรารับสภาพกับสิ่งต่างๆเช่นฝนตกแดดออกนี่เราก็รับไปเราก็รู้ว่าฝนตกรู้ว่าแดดออกแต่เราจะไม่ทุกข์กับฝนถ้าเราไม่มีความอยากให้ฝนหยุดแต่ถ้าเราอยากให้ฝนหยุดเราก็จะทุกข์กับฝนได้เช่นเดียวกันร่างกายก็เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้โดยไม่ทุกข์แล้วทุกข์ก็ได้อยู่ที่เราจะเลือกถ้าเราอยากให้เขาไม่เจ็บอยากจะให้หายเร็วๆเราก็จะทุกข์ถ้าเขายังไม่หายแต่ถ้าเราอยู่กับเขาไปเขาจะหายก็หายไม่หายก็เป็นเรื่องของเขาเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือวิธีแยกด้วยปัญญาถ้าแยกไม่ได้ยังไม่มีกำลังแยกเพราะไม่มีสมาธิไม่มีใจที่เป็นอุเบกขาก็ต้องใช้พุทโธแยกและสร้างอุเบกขาขึ้นมาก่อนถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ไปสนใจกับความเจ็บของร่างกายจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบจิตก็จะเป็นอุเบกขาแยกออกจากร่างกายชั่วคราวจิตอยู่ที่หนึ่งร่างกายอยู่คนละส่วนกันเหมือนน้ำกับขวดน้ำเราแยกน้ำกับขวดน้ำยังไงเราก็เทน้ำออกมาใช่ไหมเทน้ำออกจากขวดน้ำก็อยู่ที่หนึ่งขวดน้ำก็อยู่ที่หนึ่งเวลาเราบริกรรมพุทโธนั่งสมาธิทำจิตให้รวมก็เหมือนกับ เราเอาจิตมารวมไว้ที่หนึ่งที่ในสมาธิเหมือนสมาธิเป็นเหมือนถ้วยน้ำที่เราเทเอาน้ำคือใจนี้เข้าไปในที่ในถ้วยในสมาธิใจสมาธิออกมาจากร่างกายมันก็เลยไม่ไปรู้สึกรับรู้ความเจ็บของร่างกายร่างกายจะเจ็บยังไงขณะที่อยู่ในสมาธินี้จะไม่เดือดร้อนแต่พอเอากลับมารวมกันเข้ามาใหม่เอาน้ำเทน้ำกลับเข้าไปในขวดใหม่ก็เหมือนกับเอาจิตออกจากสมาธิมาสู่ร่างกายมารับรู้เรื่องร่างกายพอร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็รู้ว่าเจ็บแล้วไม่พอมีกิเลสอยากไม่ให้มันเจ็บขึ้นมามันก็เลยเจ็บตรงใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้ามีปัญญามันก็จะรู้ว่าต้องไม่อยากไปอยากให้มันไม่เจ็บอยากไปอยากให้มันหายอย่าให้เกิดความอยากเกี่ยวกับความเจ็บโดยเด็ดขาดแล้วมันจะไม่เจ็บทางใจนี่คือยากด้วยปัญญา คำถามจากคุณกนกพรดิฉันฟังคำตอบเมื่อวันที่26 กันยา 58เราไม่จำเป็นต้องพิจารณาสุขหรือทุกข์อยู่ทุกวันเพราะสุขและทุกข์เกิดจากเหตุถ้าเราทำเหตุที่ทำให้เรามีสติเราก็เป็นสุขแสดงว่าถ้าเราฝึกทำเหตุที่ทำให้เกิดสติทุกๆวันในอิริยาบถ4เดินยืนนั่งนอนไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพใดก็เป็นการฝึกสติได้เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างนี้งานในทางโลกก็ทำให้เรามีความสุขไปสวรรค์ได้หรือไม่คะ ได้ถ้าเราสามารถฝึกสติได้ในขณะที่เราทำภารกิจการงานต่างๆเราก็จะได้สติที่ทำให้ใจเราว่างเราเย็นสบายแต่ยังไม่ถึงขั้นสงบอย่างเต็มที่ถ้าเราอยากจะให้จิตสงบมากกว่าการเจริญสติเราก็ต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาไม่ใช้ร่างกายทำงานทำการเพื่อใจจะได้ไม่ต้องทำงานเกี่ยวกับร่างกายไม่ต้องคอยสั่งร่างกายให้เดินให้ทำนู่นทำนี่พอใจไม่ต้องสั่งร่างกายใจก็จะสงบมากขึ้นกว่าในขณะที่ใช้ร่างกายทำงานทำการด้วยสติใจก็จะรวมใจก็จะแยกออกจากร่างกายใจก็จะได้สมาธิได้อุเบกขาได้ความสุขเต็มเปี่ยมแต่เป็นความสุขเต็มเปี่ยมชั่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาความสุขนั้นก็จะค่อยๆลดลงไปตามลำดับเพราะจิตจะเริ่มทำงานเริ่มคิดเริ่มปรุงต่างๆความสงบก็จะค่อยๆหายไปถ้าอยากที่จะให้ความสุขยังเต็มเปี่ยมต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาให้คิดไปในทางปัญญาแล้วจะไม่ทำให้ความสุขที่ได้จากสมาธิมันลดน้อยหายลงไปต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะอย่าไปเห็นสิ่งต่างๆว่าสวยว่างามว่าดีว่าสุขเป็นอันขาดมันจะทำให้เกิดตัณหาขึ้นมาให้เห็นว่าทุกอย่างไม่สวยไม่งามทุกสิ่งทุกอย่างต้องเสื่อมต้องหมดไปแล้วมันก็จะระงับดับตัณหาความอยากต่างๆที่จะมาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบไปได ้คำถามจากคุณลองลอกอยดิฉันนั่งสมาธิโดยไม่มีบริกรรมค่ะแล้วพบปิติแล้วอยากนั่งต่อไปเรื่อยๆและนั่งต่อไปเคยพบนิมิต4 ครั้งแต่ไม่เคยเข้าอบรมการปฏิบัติธรรมค่ะเกิดอาการกลัวหลังจากนั้นก็ไม่พบอีกเลยตอนนี้สมาธิที่เรานั่งได้ดำเนินต่อไหมคะหรือตกไปแล้วปัจจุบันไม่มีฟุ้งซ่านแล้วอยากพยายามพัฒนาปัญญาเพิ่มเติมแต่ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรและหากสมาธิตกลงแล้วจะแก้ไขอย่างไรปัจจุบันชีวิตทางโลกอารมณ์โกรธโมโหมีนะคะแต่ดับเร็วมากส่งผลให้งงๆกับชีวิตว่าเราจะปรับตัวอย่างไร ก็เป้าหมายของการปฏิบัติก็เพื่อตัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจถ้าเราตัดได้เราจะมีสติมีสมาธิหรือไม่ก็เหมือนว่ามีถ้าเพราะถ้าไม่มีมันก็จะตัดไม่ได้อยู่ดีงั้นเราก็ดูที่คำตอบของโจทย์ก็แล้วกันโจทย์ของเราก็คือการกำจัดความโลภโกรธหลง ความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเรากำจัดได้หรือยังถ้าเรากำจัดได้หมดแล้วเราก็ไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมก็ได้ไม่ต้องไปเจริญสติไม่ต้องไปนั่งสมาธิไม่ต้องไปเจริญปัญญาถ้าไม่ใจไม่มีความโลภโกรธหลงไม่มีความอยากต่างๆอยู่ภายในใจแต่ถ้ายังไม่มีถ้ายังมีโลภโกรธหลงอยู่ยังมีตัณหาความอยากอยู่ก็ต้องกลับไปที่การปฏิบัติให้เกิดปัญญาให้เกิดสมาธิให้เกิดสติขึ้นมาถึงจะสามารถกำจัดความโลภโกรธหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้วิธีที่จะทำให้มีสมาธิอย่างต่อเนื่องอย่างตลอดเวลาก็ต้องมีสติเป็นตัวหลักงั้นถ้าการปฏิบัติถ้าไม่มีสติแล้วจิตมันสงบก็อาจจะเป็นสงบด้วยความบังเอิญด้วยเหตุอื่นแต่มันก็จะไม่ถาวรมันจะไม่ได้เป็นไปทุกครั้งไปแต่ถ้ามีสติถ้าสงบด้วยสติมันก็จะทำให้เราสามารถทำให้มันสงบได้ทุกครั้งที่เราต้องการถ้าเรามีสติควบคุมบังคับจิตของเรางั้นก็ต้องกลับมาเริ่มต้นที่การฝึกสติเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธพอมีสติเวลานั่งบริกรรมพุทโธก็ให้บริกรรมไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ถ้ายังไม่สงบอย่างเต็มที่ยังมีนิมิตยังเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ก็อย่าเพิ่งหยุดบริกรรมต่อไปให้มันไปสู่ความว่างความสงบความนิ่งอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ให้ถึงจุดนั้นถ้ายังไม่ถึงก็อย่าเพิ่งหยุดเพราะยังไม่ใช่เป็นสมาธิยังไม่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญปัญญาต่อไปถ้าได้สมาธิขณะระดับอุเบกขาแล้วทีนี้ก็ออกมาเจริญปัญญาได้ให้คิดให้พิจารณาสิ่งต่างๆว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พิจารณาร่างกายว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นอาการ32ไม่สวยไม่งามจะต้องเป็นซากศพไปในที่สุดให้ดูความไม่สวยไม่งามของร่างกายแล้วก็จะสามารถตัดตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได ้คำถามจากคุณกอล์ฟนรวิทย์ข้อแรกเวลาบริกรรมภาวนาพุทโธไปจนไม่มีความคิดจิตสงบกับแน่บริกรรมมีความสุขเกิดขึ้นแล้วจิตก็เคลื่อนไปรู้อาการไม่สวยไม่งามของร่างกายมันเป็นอาการที่โล่งๆว่างๆเป็นความรู้แต่ใจเกิดเสียดายสมาธิและความสุขที่ได้ผ่านไปเลยกลับมาบริกรรมใหม่พอบริกรรมไปสักพักมันก็ลังเลระหว่างสองสิ่งกระผมควรจับจุดไหนดีครับ เวลานั่งสมาธิก็ต้องการความสงบยังไม่ต้องการปัญญาดังนั้นไม่ควรที่ไปให้ความสำคัญต่อสิ่งต่างๆที่เรามาเห็นเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่ได้สมาธิแล้วเมื่อไม่มีสมาธิต่อให้เราเห็นว่ามันเป็นปัญญาเราก็จะไม่สามารถที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อยู่ดีเห็นในขณะที่ทำสมาธินี้อย่าไปสนใจกับภาพกับอะไรต่างๆที่มาปรากฏให้รับรู้เพราะมันจะทำให้เราเสียสมาธิจะทำให้เราไม่เข้าสู่อัปปนาเข้าสู่อุเบกขาได้งั้นถ้าเราทำสมาธิเป้าหมายของเราต้องทำให้จิตว่างให้เป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ถ้าเราได้นี่แล้วต่อไปเราจะเห็นอะไรก็สามารถเอามาใช้ในการกำจัดกิเลสตัณหาได้เราก็เอามาใช้ถ้าเอามาใช้ไม่ได้ก็โยนทิ้งไปอย่าไปสนใจ ข้อ2การพิจารณาอสุภะควรทำในอิริยาบถใดบ้างครับเช่นอาจจะไม่มีเวลาทั้งวันแต่ถ้าอยากทำร่วมกับการนั่งสมาธิได้หรือไม่ครับ การเจริญปัญญาเช่นอสุภะนี้ทำได้ตลอดเวลายกเว้นขณะที่ทำสมาธิเท่านั้นเวลาทำสมาธินี้ต้องการหยุดความคิดต่างๆตอนนั้นไม่ใช่เวลาเจริญอสุภะเจริญปัญญาเป็นเวลาที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งให้เข้าสู่ความสงบแต่พอจากสมาธิมาแล้วนี่สามารถพิจารณาได้ตลอดเวลา คำถามจากผู้ฝากถามข้อแรกเวลานั่งสมาธิบางครั้งพุทโธชัดสติเกาะอยู่กับพุทโธเว วลามีความคิดก็ตัดมันไปได้ทำให้นั่งได้นานและไม่รู้สึกเจ็บปวดจากการนั่งแต่บางครั้งพุทโธไม่ชัดเพราะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไหลไปกับความคิดทำให้พุทโธกับความคิดเหมือนภาพซ้อนทำให้นั่งได้ไม่นานสุดท้ายก็ไปทำตามความอยากเพราะกำลังสติไม่มากพอถามหลวงพ่อว่าจะทำอย่างไรใจมันแบ่งเป็นสองระหว่างพุทโธกับความคิดอาการมันเหมือนชักเขย่อเหนื่อยจนทำให้สู้ไม่ไหวค่ะ ก็ต้องพยายามดึงมาทางพุทโธอยู่เรื่อยๆต่อไปก็จะมีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆเองให้พยายามอยู่กับพุทโธไปเวลามีความคิดมาดึงก็อย่าไปดึงกลับมาหาพุทโธทำไปเรื่อยๆตอนนี้มันก็เป็นการสร้างกำลังพอกำลังเราเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นต่อไปมันก็จะไม่สามารถที่จะมาดึงเราออกจากพุทโธได ้ข้อ2ได้ฟังเทศของหลวงพ่อในธรรมะบนเขาวันที่13กรกฎาคม56หลวงพ่อตอบพิธีกรที่ถามว่าหลวงพ่อเข้าสมาธิด้วยการจำหรือเปล่าหลวงพ่อตอบว่าใช้สติอย่างเดียวใช้ดูลมหยุดความคิดอย่าให้มันคิดเดี๋ยวมันก็เข้าไปเองถ้ามีกำลังมากๆไม่ต้องดูลมไม่ต้องใช้อะไรเพียงแต่หยุดความคิดปั๊บมันก็เข้าไปเองถามว่าการที่เข้าสมาธิได้แบบนี้เป็นผลมาจากการเจริญสติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับโดยไม่สนใจเรื่องอื่นนอกจากการเจริญสติใช่หรือไม่คะ มันเป็นผลที่ทำให้สติมีกำลังมากการจะมีมากก็ต้องมีเจริญสติอย่างต่อเนื่องไม่พังเผลอไม่ปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อย ข้อ3หนูได้อ่านเทศของหลวงตาที่ท่านเล่าตอนท่านจิตเสื่อมช่วงที่ท่านใช้พุทโธปิดความคิดท่านว่าพุทโธปิดช่องไว้ไม่ให้มันออกมันเหมือนอกจะแตกทุกแสนสาหัสซัดกันตลอดหลับไม่มีคำว่าเผลอนี่ก็คือการต่อสู้กันระหว่างพุทโธกับความคิดใช่ไหมคะถ้าเรามีความอดทนกับความทุกข์ทรมานในช่วงนี้ให้ได้คือไม่เผลอไปจากพุทโธใช่หรือไม่คะ ใช่ใช่แล้วถ้าอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆคำถามหมดแล้วในจากทางบ้านทางนี้มีใครอยากจะถามไหมขอเชิญเข้ามาได้ กับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมมีปัญหาคือช่วงเดือนนี้โยมนั่งสมาธิธรรมดาโยมจะใช้สมถะพุทโธพุทโธไปแต่คราวนี้มันกลับไม่สงบแต่มันเป็นไม่ทราบว่ามันเป็นความคิดหรือยังไงคือมันเห็นว่าเสียงที่เราได้ยินมันไม่ได้เป็นตัวเราแต่มันเป็นสิ่งที่ลมพามาให้เราได้ยินหรือแม้แต่ในร่างกายเรามันก็ไม่ใช่ตัวเราแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นธาตุพอยมนั่งเป็นนานๆน่ะมันมีเวทนาแต่มันไม่ทุกทีมันจะหงุดหงิดกับเวทนาอันนั้นก็ใช้พุทโธข่มแต่คราวนี้มันไม่ใช่เป็นเวทนาอย่างที่โยมเคยเห็นมันกลับกลายเป็นธาตุที่เป็นความแข็งความอ่อนเป็นลมที่มันวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ได้มันมีสภาพเป็นแบบเนี้ยโยมว่าโยมฟุ้งไปหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ แล้วมันเป็นยังไงนะมันทำให้ใจเราสงบไม่สงบนะ มันก็สงบอ่ะเจ้าค่ะแต่ว่าโยมคิดว่ามันคือทุกครั้งโยมจะพุทโธอ่ะเจ้าค่ะแต่คราวนี้มันกลายเป็นความคิดอันนี้ขึ้นมาโยมก็เลยว่าโยมผิดหรือเปล่ามันถูกวิธีไหมมันใช่มันทำต่อไปแบบนี้ได้ไหม คืออยู่ที่ผลน่ะถ้าผลสงบมันก็ได้มันก็ถูกถ้ามันไม่สงบมันก็ไม่ถูกเหมือนกินอะไรนะกินแล้วอิ่มมันก็ถูกถ้ากินไม่อิ่มมันก็ไม่ถูกนั่งสมาธิก็เพื่อให้ใจสงบถ้ามันยังคิดอยู่มันก็ยังไม่ใช่สมาธิมันก็ต้องสงบมันนิ่งเฉยสบายเป็นอุเบกขาไม่เป็นทองไม่รู้ร้อนไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งนั้นอัน นี้ก็เท่ากับเป็นความคิดใช่ไหมคะชบ ไม่เป็นความรู้สึก ความ คิดก็คิดถึงนู่นคนนู้นคนนี้เรียกความคิด แต่ความรู้สึกก็คือใจรู้สึกเฉยๆเย็นสบาย แต่มันก็นิ่งแล้วบางครั้งแบบพอนั่งไปแล้วจิตมันเหมือนว่าดิ่งลงไปแต่ว่าสักพักนึงมันก็จะกลับขึ้นมาแล้วก็คิดถึงอกุศลคิดถึงศีลนะคะในวันนี้ ถ้ามีความคิดมันก็ไม่ใช่สมาธิแล้วมันต้องไม่มีความคิดถ้ามันดิ่งเข้าไปแล้วต้องให้มันอยู่นานๆจะอยู่นานๆก็ต้องมีสติอย่างใดอย่างหนึ่งพุทโธหรือมีอะไรกำกับจิตถ้าไม่มีกำกับมันก็จะไปแบบนี้แหละไปตามเรื่องของมันมันจะดิ่งก็ดิ่งมันจะเด้งก็เด้งแต่ถ้ามีพุทโธนี่มันจะข่มไว้ไม่ให้เด้งมันจะให้ดิ่งอย่างเดียว จับขอบพระคุณ ครับมีใครอยากจะถามอีกไหมโอกาสทองอันนี้จะหมดแล้วเนี่ยจะปิดร้านแล้วถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ